यूं तो नजरबाज तूने की है नजरबाजिया, मुझसे भी नजरें मिला, देख मेरा भी समा। नजरें मिला के देखा अजब ही समा। कहने के लिए सादा सा रूप है, काजल ना रंगे ही ना, पर ये कलाई देखो ना, तंग ना बिना ही खन के, ओ माथे की चांदनी मेरी जान, बिंदिया बिना ही चमके। सादा सा रंग है, सादा सा रूप है, काजल न रंगी कलाई देखो ना, कंगना भी नहीं खन के।